Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Adwokat obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek mówi o nikczemnej rozgrywce politycznej. W ten sposób odnosi się do zarzutów, że przesłuchanie doprowadziło do śmierci kobiety. Są zarzuty dla mężczyzny, który po pijanemu wjechał w Opolu w matkę z dziećmi. Grozi mu do 12 lat więzienia. W Muzeum Narodowym w Poznaniu ustawiły się kolejki, żeby zobaczyć wystawę prac Chełmońskiego. Te zarzuty mają charakter dosyć nikczemnej rozgrywki politycznej, mówi adwokat obecny przy przesłuchaniu Barbary Skrzypek, Jacek Dubois. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła w sobotę. Według polityków PiS jej śmierć ma związek z wezwaniem do prokuratury. Kobieta zeznawała jako świadek w sprawie planów budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. W oświadczeniu pełnomocnika Barbary Skrzypek czytamy, że mimo jej złego stanu zdrowia odmówiono mu możliwości udziału w przesłuchaniu. Według mecenasa Dubois nie było takiej konieczności. Pani Barbara Skrzypek, w ogóle jej to zawiadomienie nie dotyczyło, w związku z tym jej interes prawny tutaj nie był w jakikolwiek sposób zagrożony. Barbara Skrzypek była członkiem zarządu spółki Srebrne, która planowała postawić dwie wieże na działce w centrum Warszawy. Od początku lutego prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. 49-letni kierowca, który wczoraj po pijanemu wjechał na chodnik i potrącił matkę z dwójką dzieci, usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Opolu na jednym z głównych skrzyżowań. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu obywatel Ukrainy został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku i doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod wpływem alkoholu. Teraz grozi mu nawet do 12 lat więzienia. Mężczyzna przyznał się do winy. W wypadku poszkodowana została 47-letnia matka i jej dwójka dzieci, dziewczynka oraz chłopiec w wieku 11 i 15 lat. Przebywają w szpitalu. Jak informuje policja, ich stan nie zagraża życiu. W wypadku nie przeżył natomiast pies należący do tej rodziny. Policja z prokuratorem będą dzisiaj najprawdopodobniej wnioskować do sądu o areszt. Szef czeskiej dyplomacji chce rozmawiać o przyszłości Radia Wolna Europa ze swoimi unijnymi odpowiednikami. Ma to związek z zamrożeniem przez amerykańską administrację finansowania rozgłośni, która ma siedzibę w Pradze. Czeski minister spraw zagranicznych ocenił, że interesem Europy jest, aby nadawanie rozgłośni zostało utrzymane. Zwrócił uwagę, że Radio Wolna Europa stanowi wsparcie dla demokratycznych sił w takich krajach jak Rosja, Białoruś lub Iran. Jan Lipawski dodał, że zamierza podjąć tę kwestię podczas jutrzejszego spotkania unijnych szefów dyplomacji. Według czeskiego wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych Witera Kuszana, Europa powinna przejąć finansowanie i odpowiedzialność, tu cytat, za radio, które latami przemawiało wolnym głosem również do Czechów. Rozgłośnia została założona przez Amerykanów w czasie zimnej wojny, by przeciwdziałać sowieckiej propagandzie. 30 lat temu jej siedzibę przeniesiono z Monachium do Pragi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wysoka frekwencja w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Prezentowana jest tam wystawa Józef Chełmoński 1849-1914. To część większego projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Do obejrzenia w Poznaniu jest około 200 prac artysty. Od otwarcia minął już ponad tydzień, ale mimo to zapał oglądających nie słabnie. Czemu akurat na Chełmońskiego? Ja nie jestem w ogóle fanem Chełmońskiego, natomiast szanuję historię sztuki i chciałem zobaczyć, zderzyć się z tym. Chciałem zobaczyć jeden obraz, wieczór letni. Jestem zachwycony i zadowolony, także wszystkim polecam. Co w nim urzeka najbardziej w tym wieczorze letnim? Ja tam czuję lato, naprawdę. Najbardziej moim zdaniem oddaje ducha polskiego krajobrazu, polskiej tradycji. Przede wszystkim kreska, dbałość o detal. Zauważyłem, że jego obrazy bardzo przykuwają uwagę. Po pierwszym weekendzie ekspozycję zobaczyło ponad 4300 zwiedzających, a muzeum sprzedało przeszło 7000 biletów. To najlepszy wynik od dekad. Wystawa artysty w Poznaniu potrwa do 29 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od zera na północnym wschodzie i południowym wschodzie, przez 3 w centrum, do 7 na zachodzie. W nocy tylko na południowym wschodzie zachmurzenie duże, okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w rejonach podgórskich możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Na termometrach od minus 7 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na zachodzie oraz do zera na południowym wschodzie i wybrzeżu.

I tak zaczynała się ta płyta wydana 25 lat temu. Jimmy Page and the Black Crowes. Tytuł płyty Life at Greek. On się bierze z miejsca nagrania. Koncert zarejestrowany w greckim amfiteatrze w Los Angeles. No i wtedy, jak powiedziałem, tych umownych gałęzi, tych utworów było 20. Potem wkrótce wydanie japońskie, jak zwykle poszerzone o bonusowe nagrania, były to dwa utwory, In the Light oraz Misty Mountain Hop. Yeah. Jimmy Page występował z amerykańską grupą The Black Crowes jesienią 1999 roku. No a potem, gdy przyszło do redagowania płyty, okazało się, że Amerykanie nie mogą się dogadać ze swoją wytwórnią i w rezultacie te pierwsze wydania albumu Life at Grieg były zdominowane wyraźnie przez repertuar Led Zeppelin. No ale w piątek, miniony piątek, ukazało się jubileuszowe na 25-lecie wydanie albumu Life at Grieg. No i tych muzycznych gałęzi jest już teraz 36. Obok znanych nagrań, dotąd niepublikowane, udało się szczęśliwie zakończyć ten spór z wytwórnią i wydać wreszcie na tej płycie utwory z repertuaru The Black Crowes. We got this for you right here, like this right now. your thing right here. Mama, I'm so hard to handle now. Yes, I ran. I tak oto zespół The Black Crowes doczekał się, żeby świat usłyszał te nagrania wspólnie stworzone z Jimmy Page'em z końca XX wieku. Nowe wydanie albumu Life at Greek, potężne, trzykompaktowe, 36 nagrań, no kilka z nich, te na końcu, to są nagrania z próby dźwiękowej, ale też interesujące, płyta, do której z pewnością warto będzie wracać. Teraz wracamy do najnowszego albumu składu John Anderson and the Band Geeks, Life Perpetual Change. Yesterday a morning came, a smile upon your face. Caesar's palace, morning glory, silly human race. On a sailing ship to nowhere, leaving any place. Let the summer change to winter, yours is no disgrace. We'll be right back.

John Anderson and the Band Geeks. Nagrania tego składu od dawna, no od dawna, od ubiegłego roku z pewnością krążyły po sieci. Teraz wreszcie zostały oficjalnie wydane na koncertowym albumie. Mamy tu piękne utwory z repertuaru grupy Yes, ale one są wszystkie długie, kilkunastominutowe, a Gates of Delirium to nawet ponad 20 minut. No cóż, może za tydzień będzie więcej miejsca. Bo teraz wracam do obiecanych autorskich nagrań Simona McBride'a. To gitarzysta Simon McBride, który korzysta z okazji, że jego macierzysty zespół Deep Purple ma przerwę od aktywnej działalności koncertowej, no i wydaje własny album, a także wybiera się na trasę koncertową, niewielką trasę z własnym zespołem. Będzie także w Europie kontynentalnej. Na płycie, jak powiedziałem Państwu wcześniej, nagrania wyciągnięte, wybrane z repertuaru innych artystów, czyli covery, a także nagrania autorskie. Oto raz jeszcze Simon McBride.